έχουμε κάνει δύο φορές, μπορούμε να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει δύο φορές, μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω μαζί να το κάνουμε! Θέλω να πάω να το κάνουμε! Σε ομαλακία πρέπαρο, στη κουπέμπα να πιμέντα. Θέλω μαζί να το κάνουμε! Στο ουπόβου την κοπίνα. Θέλω να πάω να το κάνουμε! Σε ομαλακία κούβει το μαζί 40. Έτρι τόντους κοβιτάδου. Να πούμε πέμπα που ήταν πέ Μαρία Πέντα. Χρειάζεται πολύ δουλειά, χρειάζεται πολύ δουλειά. Πρέπει να θέσουμε με σαφήνεια τα διλήμματα. Πρέπει να εξηγήσουμε καταρχάς γιατί θέλουμε μια τρίτη τετραετία. Α, για την τρίτη τετραετία μιλάει. Γι' αυτό λέει να πάμε να το κάνουμε. Και πετάχτηκε ο άλλος που κάνει τις μηνύσεις και τρώει τις μηνύσεις, που τον είπε και Κότα και Γάιδαρο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτός την είπε απέσια και διάφορα άλλα πολύ ωραία στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό εννοεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή συνέντευξη στον Παπαχελά, όταν λέει να πάμε να το κάνουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι με το υπάρχον δημοσκοπικό περιβάλλον θα χρειαζόταν 37, μπορεί και 38% για να κάνετε αυτή τη δύναμη κυβέρνηση. Αυτό το θεωρείτε κάτι εφικτό? Θέλω να θυμίσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 23 μας τοποθετούσαν στη ζώνη του 33-34% και πήραμε 41%. Εξίσου έξω έπεσαν και στις εκλογές του 19. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος εφικτός. Το έχουμε κάνει δύο φορές, μπορούμε να το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο! Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται! Πάμε να το κάνουμε, γίνεται! Χρειάζεται πολύ δουλειά, χρειάζεται πολύ δουλειά. Πρέπει να θέσουμε με σαφήνεια τα διλήμματα. Πρέπει να εξηγήσουμε καταρχάς γιατί θέλουμε μια τρίτη τετραετία. Μπορείτε να το κάνετε! Μπορείτε να το κάνετε! Άρα για μας είναι απόλυτος κρίσιμο να εξηγήσουμε αυτή την τρίτη θητεία. Την επιδιώκουμε γιατί θέλουμε ντε και καλά να καθόμαστε σε αυτήν την καρέκλα, αλλά γιατί έχουμε σχέδιο, πρόγραμμα. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό! Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό! Αχ, να το έπανα κι εγώ απόφαση! Κάνουμε την Ελλάδα πιο ισχυρή. Έχουμε δώσει τεκμήρια συνέπειας. Κυρίως τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Δείτε τι είπαμε και τι κάνουμε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά! Θέλω να πάω, το κάνουμε! Σε μαλακία ήταν λυτής που με θεσούς του πήμε τον Μάρτινα. Το έχουμε κάνει δύο φορές, μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω να το ονειρευτείτε! Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί! Θέλω μαζί να το κάνουμε! Και στον ξύπνιο και στον ύπνο να το ονειρευτούμε μαζί. Βεβαίως μπορεί να είναι όνειρο, ενώ είμαστε ξύπνοι. Της ημέρας δηλαδή το όνειρο. Να ονειρευτούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει άλλη μια τετραετία και θα κυβερνήσει έτσι στιβαρά, πολύ επιτυχημένα, αποτελεσματικά, με σχέδιο, τη χώρα και θα την πάει πιο ψηλά και πιο μπροστά. Αυτά λένε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτά έλεγε και χθες. Έτσι λοιπόν, αφού το κάναν δύο φορές, μπορούμε να το κάνουμε και μια τρίτη φορά, και πετιέται και ο Άδωνης στα ενδιάμεσα, με τις γνωστές παρακινήσεις και αυτή τη λαχτάρα που έχει στην φωνή όταν πρόκειται να το κάνουμε όλοι μαζί. Όμως δεν θα το κάνουν, και ξέρετε γιατί δεν θα το κάνουν. Διότι ο Νίκος Μπίστης, ναι, ο Νίκος Μπίστης, έφυγε από την αριστερά που ήταν. Ήταν ο Νίκος Μπίστης στην αριστερά, εγώ χθες το έμαθα που έφυγε. Από άλλο ένα κόμμα έφυγε. Και με ποιον θα πάει ώστε να μην το κάνουμε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Κενό τεράστιο υπάρχει στην αντιπολίτευση. Ένα χρόνο είχε τη δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά να ενώσουν δυνάμεις. Απέτυχαν, ούτε μπόρεσαν ούτε θέλησαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λέτε ότι η συνένωση και η δυναμική θέλει. Η δυναμική θέλει και πρόσωπο ηγέτη. Θέλει και το ηγέτη. Πρόσωπο του ηγέτη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, ναι. Και το πρόσωπο του ηγέτη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, ναι. Αφγανιστής! Είναι φανερό ότι η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει με τον Τσίπρα. Άρμε γελαγούς και κούρευε χελώνες. Πολύ ωραία. Τα λέει εδώ ο πρόεδρος. Με τους λαγούς και τις χελώνες, όντως, περί αρμέγματος και κουρέματος, ό,τι πρέπει. Ο Νίκος Μπίστης λοιπόν χτες έφυγε από τη Νέα Αριστερά. Ο Νίκος Μπίστης ξεκίνησε από το ΚΚΕ κάποτε. Το 1983 πήγε στο ΚΚΕ εσωτερικού. Άλλο κόμμα ήταν αυτό, ας λεγόταν ΚΚΕ, η ανανεωτική αριστερά, αυτό που λέμε στον ευρύτερο χώρο. Φεύγει όμως από εκεί, πάει στο συνασπισμό της αριστεράς, στο ΣΥΝ, προπομπός του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχωρεί και από εκεί και πήγε στην ανανεωτική εξυγχρονιστική κίνηση της αριστεράς, ΑΕΚΑ, ως συνιδρυτής και ως επικεφαλής της. Είχε φτιάξει και κόμμα του χώρου. Μετά φεύγει από εκεί, πάει στο ΠΑΣΟΚ. Έβλεπε ποιος γίνεται κυβέρνηση, πήγαινε. Διατέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη το 2003 και το 2004. Μετά το ΠΑΣΟΚ έφυγε και πήγε στην Δημοκρατική Αριστερά, στη Δημάρ. Σε όλη την περίοδο των μνημονίων ήταν εκεί. Μετά όμως έφυγε ξανά από τη Δημάρ και πήγε στην Ελιά Δημοκρατική Παράταξη. Είναι τότε που ψαχνόταν το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει από ΠΑΣΟΚ και να γίνει ένα δέντρο. Και έγινε Ελιά. Δεν πολύ φτούρισε. Αν έβλεπαν μπροστά, θα έβλεπαν ότι το Λάι θα κρυβίνει και θα το άφηναν, αλλά το άλλαξαν. Έφυγε και ο Μπίστης από εκεί. Ξαναπήγε στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε φύγει. Ξανά μανά. Στο ΣΥΡΙΖΑ πια Προοδευτική Συμμαχία είναι αυτές οι διευρύνσεις που έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν μέλος των οργάνων του κόμματος. Έφυγε όμως ξανά το 23, πήγε στη Νέα Αριστερά. Αυτό το είχα χάσει εγώ προσωπικό, ζητώ συγγνώμη. Από την ιστορία πρώτα και μετά από τον Μπίστη. Όπου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου της και χτες. Έφυγε πάλι από τη Νέα Αριστερά. Κοιτάξτε, ήταν ένα τελευταίο κεφάλαιο ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Δηλαδή, δεν έγινε καμία διάσπαση, εμείς αποχωρήσαμε. Τώρα τι πάθαμε! Υπήρχε μια διαφωνία μέσα στη Νέα Αριστερά εδώ και ένα χρόνο και υπάρχει και το εξής σουρεαλιστικό. Ο πρόεδρος και η κοινοβουλευτική ομάδα είναι σε μία γραμμή, ο γραμματέας, η Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Γραφείο σε άλλη. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν μπορώ να βρω παρηγοριά πουθενά. Είναι φανερό ότι η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει με τον Τσίπρα. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Λέει ο Μητσοτάκης για το Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, όπου πάει ο Μπίστης, χάνουνε. Από όποιο φορέα έχει περάσει, όταν μπαίνει μέσα, καταστρέφονται. Τώρα λοιπόν που θα πάει στον Τσίπρα, όχι ότι περίμενε ο Τσίπρας τον Μπίστη να καταστραφεί. Κατεστραμμένος είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά όλο αυτό θα μεγεθυνθεί με κάποιο τρόπο και θα είναι απολαυστικό, φαίνεται ήδη από τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ σε μια στιγμή αυτοκριτικής, μας λέει ότι δεν θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνος του. Περίπου το 75% του ελληνικού λαού δεν θέλει να τους βλέπει. Όχι απλά δεν τους θέλει. Μην πω και άλλα συναισθήματα που κρύβει αυτό το 75% η τρανταχτή πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αλλά επειδή έχουμε καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα, μπορεί και να βγει πρώτος κάποιος με 25%, 28%. Και με άλλα τέτοιου τύπου ποσοστά όσων ψήφισαν, όχι του συνόλου, ενώ οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον αποτυπώνουν στο σύνολο του ελληνικού λαού με τις αναγωγές, τις διαθέσεις. Και γιατί θέλει αυτό το 25% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι εμφανέστατο, γιατί έχουν σοβαρότητα. Ακούω συχνά να φύγει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να είναι ένας εύλογος στόχος και τελικά οι πολίτες θα αποφασίσουν. Λέω πολύ συχνά ότι εγώ υπογράφω ένα τετραετές συμβόλαιο και μόνο οι πολίτες μπορούν να το ανανώσουν ή να το καταγγείλουν. Από εκεί και πέρα όμως η συζήτηση αυτή για την εναλλακτική δεν αφορά εμένα. Εγώ ξέρω τι πρεσβεύω. Ξέρω τι θέλω να κάνω. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε δώσει διαπιστευτήρια σοβαρότητας. Έχουμε ισχυροποιήσει την Ελλάδα. Έχουμε πάει την Ελλάδα μπροστά. Και πιο ψηλά. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Έχουμε πάει την Ελλάδα μπροστά. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Έλα σωράβα στη μαρδιδία. Σι ο του μπέστη δεν συμπέδει ονοκομία. Ξέρω τι θέλω να κάνω. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε δώσει διαπιστευτήρια σοβαρότητας. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα αναγνωρίζουμε. Έχουμε χορτάσει, έχουμε γκώσει από σοβαρότητα. Ψάχνουμε να βρούμε μια στιγμή φεδρότητας και δεν βρίσκουμε σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα 6 τώρα, σχεδόν 7 χρόνια. Με το Στάνιο, βρήκαμε ένα δείγμα έτσι μικρό σοβαρότητας. Θα το ακούσουμε τώρα. Είναι φρέσκο, χθεσινό. Ψάξαμε μόνο στο προηγούμενο 24ωρο. Είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης σε μια ύψιστη στιγμή σοβαρότητας. δεν είναι ένα μέτρο. Ένα άλλο ίσω να ήταν να μειωθούν οι τιμέ. Μια προσωρινή και εισαγόμενη ακρίβεια. Προσωρινή και εισαγόμενη ακρίβεια. Τι είναι προσωρινή και εισαγόμενη? Είμαστε 4 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια. Είναι προσωρινό το 4 χρόνια. Δεν υπάρχει γεγονότα. Μισό το. Λέω προσωρινή και εισαγόμενη. Προσωρινή και εισαγόμενη. Δεν είναι. Και έχουμε κάτι άλλο. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι μόνιμα. Τι εννοείται προσωρινή? Είναι 4 χρόνια το θέμα της ακρίβειας. Διότι θα αποκλιμακωθεί, θα μειωθεί. Μα πότε? Θα μειωθεί ήδη. Οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη, ναι, δείχνουν ότι θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού. Ναι, πες το κύριε Σπανάκη ότι θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού και περιμένουμε. Προσωρινό είναι όλο αυτό που ζούμε 4 χρόνια και δεν σταματάει με τίποτα. Αυτά λέει ο Σπανάκης. Βεβαίως αυτά έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρώτο τρίμηνο. Αυτά έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τότε ως Υπουργός Ανάπτυξης, ότι είναι προσωρινό μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μετά οι Χούθοι θα πάθουν κάτι και δεν θα κάνουν τις επιχειρήσεις. Μετά θα τελειώσει το τάδε γεωστρατηγικό παιχνίδι. Και όλα αυτά θα ήταν προσωρινά. Ήρθε τώρα ο Σπανάκης να μας πει ότι όλο αυτό που ζούμε με την ακρίβεια είναι προσωρινό. 4 χρόνια. Τι είναι 4 χρόνια? Στις αιωνιότητες, στις χιλιετίες, τίποτα απολύτως. Καλά κάνει και κρατάει τόσο και περισσότερο να κρατήσει δεν μας πειράζει γιατί θα είναι προσωρινό. Μπορούμε να το δεχτούμε. Εδώ ήταν μια στιγμή σοβαρότητας, αυτά που έλεγε πριν ο Μητσοτάκης, ότι έχουμε δώσει διαπιστευτήρια σοβαρότητας. Άλλο ένα τέτοιο διαπιστευτήριο είναι η απάντηση του χτες του Παπαχελά στην ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μείνω λίγο σε αυτό και να σας ρωτήσω αν προφανώς κάποιοι άνθρωποι ήρθαν πριν από 6-7 χρόνια, σας είπαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει πρόβλημα, στην ενέργεια κυκλοφορία υπάρχει πρόβλημα, στα ΕΛΤΑ υπάρχει πρόβλημα, τέλος πάντων. Παντού. Γιατί δεν τολμήσατε να τα αλλάξετε αυτά τα πράγματα νωρίτερα? Τι ήταν αυτό? Καταρχάς, να αναφερθώ και. Ήταν τόσο βαθύ το κομματικό κράτος εκεί, να, για αυτό να αναφέρω και τα δύο. Να τοποθετηθώ με ευθύτητα και στα δύο θέματα τα οποία θίξατε. Πρώτον, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγματι προσπαθήσαμε πολλές φορές, αλλά δυστυχώς η απειλή της τάσης πληρωμών, ότι δεν μπορούμε να το πειράξουμε αυτό το σύστημα, διότι ήταν έτσι διαρθρωμένο, υπήρχαν τέτοιες εξαρτήσεις από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που αν πας να το κουμπίσεις δεν θα πληρωθεί κανείς, ήταν τέτοιες που πράγματι φοβηθήκαμε τις πολύ τολμηρές αλλαγές και τις κάναμε όταν είδαμε ότι δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Εδώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας, στο πλαίσιο των διαπιστευτηρίων της σοβαρότητας, μας λέει ότι είχαν καταλάβει και ξέραν από την αρχή τι κλεψιά πέφτει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι λαμογιά και τι ρεμούλα, αλλά φοβήθηκαν το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση. Φοβήθηκε να αλλάξει κάτι και εν γνώση τους 6 χρόνια τώρα κλέβαν εκεί, κερδίζαν πολύ συγκεκριμένοι, κερδίζαν λαχεία οι συγγενείς τους, παίρνανε Φεράρι, Πόρσε, απλήστως λειτουργούσαν όλοι αυτοί, αλλά δεν μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει κάτι γιατί φοβόντουσαν ότι θα στραβώσει κάτι στις πληρωμές. Και άρα τι κάνει μια κυβέρνηση? Δεν πειράζει τίποτα, το αφήνει όπως είναι, να συνεχιστεί η λαμογιά, η ρεμούλα, η διασπάθηση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος, γιατί δεν μπορούσε να κάνουν κάτι. Πράγματι φοβηθήκαμε τις πολύ τολμηρές αλλαγές και τις κάναμε όταν είδαμε ότι δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Απλήστως. Και περάσαμε από μεγάλη κρίση. Θυμάστε, αγρότες 50 μέρες στον δρόμο, καθυστερήσεις στις πληρωμές. Έπρεπε να γίνει όμως. Εκ των υστέρων, αυτό το οποίο ξέρω, προφανώς θα ήθελα να κάνω αυτή την αλλαγή νωρίτερα. Δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι την κάναμε. Έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές. Ποιο είναι? Το τζιτζίς είναι. Το τζιτζίς. Απλήστος. Καταρχάς λυπούμαι που δεν σας αρέσουν τα μαλλιά μου. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Άμα δεν σας αρέσουν εσάς δεν πειράζει. Από το βήμα της Βουλής αυτό. Μα είναι πανέμορφα τα μαλλιά και όλες οι επεμβάσεις που έχουν γίνει τώρα τελευταία που δεν τις είχε ανάγκη. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ επιτυχημένες. Νέος, ο νέος Λάμπρος Κωνσταντάρας. Δεν έχει εμφανιστεί μόνο με το μαγιό που έφτανε μέχρι πάνω να κάνει γυμναστική πάνω εκεί στην εξέδρα καταδύσεων, αυτά τη γυμναστική την παλαιομοδίτικη του Δημοτικού, χεράκια πάνω, χεράκια κάτω. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει ο νέος Κωνσταντάρας Χούφτωστην Χούφτωστην. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει με την κυρία Πέρκα, την βουλευτήνα της Νέας Αριστεράς. Γιατί όλα αυτά αλλάζουν. Ενώ είναι σε άλλα κόμματα, περιμένουν όλοι τον Τσίπρα για να έρθει. Οπότε του Τσίπρα, ας πούμε, του Τσίπρα τη βουλευτήνα. Και είχαν έναν ψηλό καυγά πριν τσακωθεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλλον μετά τον καυγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί ο καυγάς με την Κωνσταντοπούλου είναι διαρκής, το τελευταίο τρίμηνο έχουμε διάφορα. Εκεί λοιπόν Άδωνης και κυρία Πέρκα, Πέτη Πέρκα, είχαν πολύ σοβαρή ανταλλαγή επιχειρημάτων. Στα εγγένεια δεν σας είδα, εγώ πήγα στα εγγένεια, κατά τη γνώμη μου πολύ κακός, και ένας βουλευτής Φλωρίνης είναι απαράδεκτο να μην είναι σε αυτά τα εγγένεια, απαράδεκτο, απαράδεκτο. Από τη μέρα που πήγα σε εκείνο το καράβι για τη Γάζα, κάτι πάθανε τα μυαλά σας, δεν έχει διαφορετικά. Συνεχίζετε με προσωπικές προσβολές. Θα μπορούσα όμως να σας πω ότι κι εσείς από τότε που βάλετε καιρούρα μαλλιά, πήρε τα μυαλά σας αέρα. Αλήθεια. Αυτό είπατε για τη Γάζα. Σαν δεν τρέπεστε. Το μαλλί ήταν το πρόβλημα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτόν τον διάλογο. Και αμέσως μετά το συνέδριο Άδωνης Γεωργιάδης που ακούσαμε με την αποστολή που είχε γίνει για τη Γάζα όταν συνεχιζόταν ο βομβαρδισμός του Ισραήλ σε αμάχους με 83.000 θανάτους Παλαιστινίων και ισοπαίδωση σχεδόν της μισής Γάζας. Τώρα ζουν στα γκρεμίδια εκεί οι άνθρωποι, κατεστραμμένα όλα, είχαν που δεν είχαν ζωή και μοίρα. Τώρα όλο αυτό έχει ενταθεί. Και πιάνει αυτό το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης για να μιλήσει, να κατηγορήσει την Πέρκα ότι δεν είναι εθνικόφρον και να μιλήσει για το Ισραήλ. Καταρχάς λυπούμαι που δεν σας αρέσουν τα μαλλιά μου, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Άμα δεν σας αρέσουν εσάς δεν πειράζει. Ως προς τα μυαλά σας όμως θα έχουν μια σημαντική διαφωνία. Το συμφέρον της Ελλάδος είναι με το Ισραήλ. Δεν ήταν στο καράβι που ήσασταν, κυρία μου. Βλάψατε το εθνικό συμφέρον, παρακαλώ, και το παρακαλώ. Βλάψατε πολύ. Το συμφέρον της Ελλάδος είναι με το Ισραήλ. Το συμφέρον λοιπόν της Ελλάδος είναι να υποστηρίζει μια χώρα δολοφόνο. Ένα κράτος που δολοφονεί. 20.000 μέσα σε αυτά τα 83.000 θύματα, 20.000 παιδιά. Κράτησε 23 μήνες αυτή η επιχείρηση ειρήνευσης, όπως την αποκαλούνε. Και σύμφωνα με τα στατιστικά, κάθε μία ώρα είχαμε ένα παιδί νεκρό. Κάθε μία ώρα, όσο διαρκεί δηλαδή η εκπομπή, ένα παιδί σκοτωνότανε. Όχι ότι έχει σταματήσει, προχθές πάλι είχαν νεκρούς και βομβαρδισμούς, αλλά τουλάχιστον έχει μπει σε μια άλλη φάση όλο αυτό, με τους Παλαιστίνους να καλούνται να ζήσουν στην πατρίδα τους την κατεστραμμένη και χιλιοβομβαρδισμένη. Με αυτό το κράτος λοιπόν εμείς έχουμε συμφέροντα και πρέπει να υποστηρίζουμε το δολοφόνο, γιατί αυτό επιτάσσει η γεωπολιτική, τα συμφέροντα της Ελλάδας που είναι και αμερικανικά ταυτόχρονα, όλο αυτό το πλέγμα του διεθνούς παραλογισμού που το παρακολουθούμε, το παρακολουθούσαμε και το παρακολουθούμε συνεχώς. Αυτά με την κυρία Πέρκα, γιατί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου η φάση έχει μπει σε πιο, πώς να το πούμε, κτηνοτροφικά επίπεδα. Δημιουργούν μια εικόνα για σας. Σε άκουγα σήμερα και τον κύριο Γεωργιάδη που λέει καυγαδίζουμε όποιον βλέπει μπροστά της. Καυγαδίζουμε όποιον βλέπει μπροστά της. Αυτό, αυτό είπε σήμερα. Λέει ο σοφός λαός, λέει κάτι για το γάιδαρο. Και το γάιδαρο στο πετεινό κεφάλι. Ναι, λέει κάτι για το γάιδαρο, αλλά εγώ πια δεν κάνω καμία παρομοίωση με ζώα, γιατί αισθάνομαι ότι προσβάλλω τα ζώα, τα οποία αγαπάμε πολύ και πραγματικά προσπαθώ. Είναι πάρα πολλές οι λαϊκές ρίσεις και μας έρχονται αυθόρμητα, αλλά προσπαθώ να μην παρομοιάζω αυτά τα τέρατα με τα ζωάκια. Ναι, αλλά τον είπε γάιδαρο όμως. Κατά μία έννοια τον έχει πει γάιδαρο. Αλλά κρατάμε αυτό που είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες στο Κόντρα, ότι δεν θα είχαν χρησιμοποιεί παρομοιώσεις με ζώα, γιατί είναι κρίμα να ταυτίζονται τα τέρατα, και τέρας τον είπε, με τα ζωάκια. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση. Mm. Και έσφιξαν ακόμα και περισσότερο. Και μάλιστα είπε για τη μήνυση ότι περιμένατε να περάσει το τρίμηνο, γι' αυτό πήγατε 10 Όχι, λεπτά. Την έκανα εντός 10 λεπτά πριν εκπνεύσει το τρίμηνο, για να αποφευθεί δυνατότητα να κινηθεί ο ίδιος άμεσα Μπορούσα, νομικά για συκοφαντική δυσφήμιση. Όχι, ο ίδιος είχε 3 μήνες για να το κάνει. Δεν το έκανε γιατί είναι κόντα. Συγγνώμη, αυτό είναι πάλι η παρομοίωση με ζωάκι. Και πτηνό, το αποσύρω. Τον είπε και κότα, τον είπε και γάιδαρο, τον είπε και κότα. Εδώ είναι η τεχνική Ευάγγελου Γιαννόπουλου, όσοι τον θυμόσαστε παλιά, με τη δίκη την περίφημη του Βρώμικου 89. Είχε εκπομπή τότε στο κανάλι 29 κάθε μεσημέρι ο Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα και τα αποσπάσματα της δίκης, και χρησιμοποιούσε πάντα το φιολόγημα, να το πει κάποιος, το επιχείρημα, το ξέρω πώς να το πούμε, το σχήμα, το λεκτικό, ότι θα έλεγα ότι ο Τάδε είναι ντενεκές, αλλά δεν τον λέω. Και μόλις τον είχε πει ντενεκέ. Έτσι ακριβώς και εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γάιδαρος αλλά το παίρνω πίσω, κότα αλλά το παίρνω πίσω, τέρατα δεν τα πήρε Πίσω ο άλλος τη λέει απέσια συνεχώς όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Έχουμε έναν μίνι εμφύλιο. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο στις κρίσιμες και καθοριστικό στις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα. Θα ακούσουμε τον διάλογο της ζωής και του Άδωνη στο διάδρομο της Βουλής. Είσαι βόδι, παιδί μου. Και πώς μιλάς, θα μου πεις εμένα βόδι. Γουρούνα. Ποιον είπε γουρούνα. Εσένα. Εσύ να σκάσεις κατσίκα. Εγώ κατσίκα. Άι μωρή φοράδα. Μη μιλάς έτσι. Φόκια. Δεν μας παρατάς, μουλάρι. Σκάστε ζώα. O forró tá esquentando, o sanfoneiro então me disse. Tem gente aí que tá dançando, soluçando. Είναι κολχόζ, είναι γκουλάγ. Έλειπε η βούλτεψη, είχε δύο μέρες να φανεί. Ευτυχώς βγήκε χτες βράδυ στο Άξιον και μπράβο εκεί στους συναδέλφους που την είχαν καλεσμένη, φιλοξενούμενη. Και άρχισε μόνη της τώρα, μετά το μάθημα που πήρε από τον Χριστό Κατσότη, τον βουλευτή του ΚΚΕ με τη Σοβιετική Ένωση. Ενέπλεξε για άλλη μια φορά πάλι το ΚΚΕ. Εκεί που μιλούσε γενικώς για την κυβέρνηση, το πρώτο που τους ήρθε στο μυαλό, και είναι πολύ θετικό αυτό και πολύ ωραίο που έχει τέτοιους συνειρμούς και οι νευρώνες του εγκεφάλου της, δεν είναι και εύκολο να ισορροπήσουν, σκέφτονται αμέσως ΚΚΕ όταν θέλουν να δώσουν ένα αρνητικό παράδειγμα. Όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, που από τις οποίες κρίνεται το μέλλον κάθε φορά της χώρας, της δημοκρατίας μας και τα λοιπά, και του κοινοβουλίου, το διακύβευμα είναι συγκεκριμένο. Θα έχει κυβέρνηση την άλλη μέρα η χώρα. Διότι αν πρόκειται να μην έχει κυβέρνηση και με δεδομένο ότι τα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν, είναι αρχηγοί και διεκδικούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε ένα κοινοβούλιο είναι συγκεκριμένα, έρχεται και ο Πρωθυπουργός και σου λέει είναι θέμα χάους, δηλαδή το χάος. Εάν όλοι αυτοί οι οποίοι λένε διάφορες παλαβομάρες επικρατήσουν, όλοι οι παλαβομάρες είναι στη Βουλή, το χάος. Εσείς λέτε σοφίες. Συγγνώμη, εδώ μιλάμε για να τσουβάλει. Ακούμε πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρετε εσείς ποιοι μιλάνε μέσα στη Βουλή. Άλλο λέω, όλοι λένε παλαβομάρες. Πρέπει να πάμε Σοβιετική Ένωση. Εντάξει, είναι η Κωνσταντοπούλου. Δεν λέει το ΚΚΕ να πάμε τώρα στη Σοβιετική Ένωση. Σοβιετική Ένωση λέει. Το μαλλί πώς είναι. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Δεν λέει το ΚΚΕ να πάμε τώρα στη Σοβιετική Ένωση. Σοβιετική Ένωση λέει. Τόση ψυχεδέλεια. Η Χούθη. Είναι γκουλάγ. Πολύ έπαιξε ο ύμνος. Αν μ' άφηνε εμένα κανείς, σε λούπα θα τον έβαζα μέχρι τις δύο. Ούτε θα μίλαγα, ούτε τίποτα, ούτε διακοπές. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι το ΚΚΕ θέλει να μας κάνει Σοβιετική Ένωση. Αυτό το πιστεύει η Σοφία Βούλτεψ και μετά πετάει κολχόζ και γκουλάγ. Τα πετάει μαζί. Ήταν άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παρόλα αυτά στο μυαλό της είναι ρώσικες λέξεις και τις κολλάει μαζί και τις πετάει σαν ατράνταχτο. Επιχείρημα, αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Έκανε αποκαλύψεις για το σκοτεινό και βρώμικο ρόλο του ΚΚΕ. Λέω λοιπόν ότι θα κρίνω αυτόν που κάθε φορά που τον ρωτάω, αν κερδίσετε τις εκλογές, θα ξανακάνετε εκλογές. Και δεν μου απαντάει. Γιατί να κάνει εκλογές. Είναι κολχόζ. Είναι γκουλάγ. Αν κερδίσετε τις εκλογές θα ξανακάνετε εκλογές. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια. Μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Φυλάκια. Το σωστό είναι ότι τέτοιες εκλογές σαν αυτές που κάνουμε εδώ δεν θα κάνει. το κουκουέ. Πρέπει να το πούμε στη Σοφία Βούλτεψη και δεν είναι κολχός και δεν είναι γκουλάκ. Εκλογές είναι αυτό το τσίρκο, την εμποροπανήγυρη που ζούμε εδώ κάθε τέσσερα χρόνια και νωρίτερα με τα προεπιλεγμένα τσιράκια των ολιγαρχών, γιατί για αυτά πρόκειται, σε διατεταγμένη υπηρεσία, με όλους αυτούς τους εγκάθετους γυρολόγους κολλημένους στις καρέκλες, να προσπαθούν να βρουν ποιο κόμμα θα βρει για να πάνε και καλά τάχα μου να πούν ότι είναι βουλευτές και θα είναι βουλευτές και ορκίζονται να υπερασπίσουν την τιμή του ελληνικού λαού με στόχο να εγκλωβίζουν και να ξεζουμίζουν τον ελληνικό λαό. Όχι. Δεν θα γίνονται τέτοιες εκλογές, όπως δεν πρέπει να γίνονται και εδώ τέτοιες εκλογές, αλλά μόνο έτσι γίνονται οι εκλογές στην ελληνική αστική δημοκρατία. Το καλό με αυτές τις εκλογές που γίνονται εδώ είναι ότι έχουμε επιλογές. Εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις! Που φοβό θα δεις και τόντου που θα φωνέρει το ομιτήσι τη ζήτια ή κοιτάτα σαν του τόλου τόντου. Εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Στο εγύρις τώρα! Προκουρέ, πραβέ και γέρα πως του έρα μπίτα κοίτα στα βαρέκλα μάντου. Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε! Αι, αι, αι σε ομαλακία. Αι, αι, βόσε τη σκηνού αδεία. Το έχουμε κάνει δύο φορές, μπορούμε να το κάνουμε. Τόση ψυχεδέλεια. Αι, αι, τα δεν του πράδανα. Αι, αι, μας τα μηδέν του μαγουνία. Εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Καλό ταξίδι να έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Bon voyage. Αι, αι, αι, σε ομαλακία. Αι, αι, μα τι τραγούδι. Και δεν είναι και ελληνικά όλα αυτά που ακούμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, είναι Ελληνοφρένη βέβαια, το έχετε καταλάβει με όλα αυτά που ακούμε. Βέβαια μας έχουν ξεπεράσει στη Βουλή η Πέρκα, ο Άδωνης, η Βούλτεψη, πολύτιμο μυαλό, αγαπημένη όλων μας νομίζω, ενώνει όλους τους Έλληνες. Μπορεί να είναι η επόμενη πρόεδρος Δημοκρατίας για 6 χρόνια. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, θα περάσουμε πολύ καλά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, να θυκώσουμε. Λοιπόν, ρε φίλε, έχω μια πετριά με την ιστορία εγώ. Να μ' αρέσει, ας πούμε, να μελετάω και να κάνω παραλληλισμού. Να, αυτά κάνετε. Ναι, όταν ξεχνάς την ιστορία, τα πράγματα είναι καλύτερα. Λοιπόν, για τους κυβερνώντες. Τώρα τη θυμήθηκα, λοιπόν, έτσι. Το 99 έγινε ένα σεισμό στην Αθήνα μεγάλο. Κάτι θυμάμαι. Σιρικομέξ. Σιρικομέξ, καμιά τριαδεριά, λοιπόν, άνθρωποι, δεν θυμάμαι κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Σκοτωθήκανε. Το μαχαίρι θα έφτανε στο κόκαλο, ξέρω εγώ και όλε αυτέ τι μαλακίε. Τελικά τι έγινε. Έχτασες. Τελικά δεν πήγε κανένα φυλακή, δεν δεσμεύτηκε καμία περιουσία τη εταιρεία. Η εταιρεία τα ρευστοποίησε όλα, πήγε στην Τουρκία και άνοιξε άλλο εργοστάσιο. Έχαρα. Λοιπόν, εντάξει, κάτι μου κάνει με τα τρίκαλα τώρα. Ήθελες να πεθάνει επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Όχι, δεν σε κάνω το χατήρι. Αυτό, ναι. Και κοίταξε να δεις τι άλλη πετριά έφαγα εγώ τώρα πάλι με την ιστορία. Θυμάσαι έναν πέρσι αυτοκράτορα, το Χαμουραμπί. Ναι. Η κυρία Αλεξοπούλου που λες, λέει ότι ο Τσάμπας πέθανε, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν τσάμπα. Ο Τσάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τσάμπα δεν υπάρχει. Όλοι θέλαμε το Τσάμπα. Τώρα πόσο σύνδεσα εγώ με το Χαμουραμπί, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει και ο Χαμουρά Α ή μόνο ο Μπ. Μπορεί να ήταν και ο Μπ, ο Α και ο Μπ, δεν θυμάμαι. Είναι ο Α, ο Μπ, ο Σ, δεν ναι, ξέρω. Ναι. Αλλά okay. Θυμάμαι το Χαμουρά Μπ. Τώρα πώς μου ήρθε ο Χαμουρά Μπ με την Αλεξοπούλου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς ήρθε εσένα. Εγώ πάντως είδα, επειδή πέθανε ο Τζάμπας όπως ενημερωθήκαμε, κάτι χρέη είδα στο ποθενέσχες που δεν τακτοποιούνται. Στο ποθενέσχες της ίδιας. Ο Τζάμπας πέθανε, αλλά έχει αφήσει αποχώνους. Και έχει αφήσει τα παιδιά του και δίνει στις τράπεζες, στα κόμματα, στους βουλευτές αυτών των κομμάτων. Okay, okay. Εντάξει αυτό. Αποστόλη. Έλα. Είχα ξαναπάρει και σου είχα ξαναπεί ότι έσπασα το χέρι μου, το καρπό μου, έπειτα από σκαλιά τον Οκτώβριο, 9 Οκτωβρίου. Μόλις την προηγούμενη Πέμπτη με δεχτήκανε στο ΚΑΤ μετά από ραντεβού που έκανα, με μέσο βέβαια και αυτό με πήραν τόσο γρήγορα, και με βάλανε για εγχείρηση το Μάρτιο, ζητώντας με ένα ραβασάκι να πάρω τηλέφωνο την ιδιαιτέρα του γιατρού και να μου κλείσει ακριβώς το ραντεβού. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης και πλάκα πλάκα η διαφήμιση τώρα που άκουσα από το ΕΣΥ που βάζετε, τι μαλα. Σας παρακαλώ, τα θέματα υγείας τα χειρίζετε πολύ καλά, γι' αυτό δεν ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είναι όλα ζάχαρη στο Υπουργείο Υγείας. Το τελικά δεν ρωτάει κανείς, ούτε το Μητσοτάκη για την υγεία, ούτε εμένα για την υγεία, ξέρετε τι λες πραγματικότητα. Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας. Όλα ζάχαρη στα νοσοκομεία, δεν έχεις ανάγκη. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Όλα μπουρδέλο τα έχει κάνει. Σας παρακαλώ. Ευιώτησα. Είμαι μια αρχόντισσα. Όνειρα τρελά. Χάνω στη ζωή πολλά. κάνει. Καλά, εσύ. Μια χαρά πήρα να σου πω ότι ήρθαμε και σε είδαμε το Σάββατο στην Ξάνθη. Από Καβάλα είμαι εγώ και ήρθαμε στην Ξάνθη να σε δούμε. Καλά κάνατε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αποστόλη. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Ήταν φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει αυτή την παράσταση. Εγώ ήρθα με την κόρη μου για 15 χρόνια, δεν ξέρω αν με είδε. Ήμουν δεύτερη σειρά έτσι αριστερά σου. Δεν θυμάμαι. Η μικρή ξετρελάθηκε, γέλασε πολύ. Σε κάποια σημεία την είδα λίγο σκεφτική με τον Αντώνη και με τα άλλα, ρε παιδί μου. Ήξερε τι είχε γίνει, γιατί ρώτησα, μα ξέρει τι είναι αυτό που δείχνει και λέει ξέρω. Και ήταν. Πρέπει να συγκινήθηκε και λίγο, δεν ξέρω. Αυτό πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά στο Θύμιο, τον ακούω κάθε μέρα στη δουλειά. Κατεβάζω 7-8 επεισόδια κάθε μέρα και σα ακούω στο χωράφι. Δώσω πολλά χαιρετίσματα και πε του λατρεύω αυτού του μονολόγου που κάνει αποστολή. Τρελαίνομαι αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που κάνει. Να σε καλά. Τώρα την ερχόμενη Τετάρτη είμαστε πάλι Αθήνα στο Σταυρό του Νότου. Τέλεια. Με καλεσμένο το Δημήτρη Χριστοφορίδη. Ω, πολύ όμορφα. Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Το έχουμε κάνει 2 φορές, μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει 2 φορές, μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω να πάω, το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται. Πάμε να το κάνουμε, γίνεται. Σε ομαλακία πρέπαρο. Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε. Τι κουπέμπα να πιμέντα. Στο πόβου τη κοπίνα. Σε ομαλακία κούβει το μαζί 40. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Αχ, να το έπανα κι εγώ απόφαση. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Για να ηρεμήσει, που δεν θα ηρεμήσει, δηλαδή χειρότερο θα γίνει. Το βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός, επιδεινώνεται η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα και όχι μόνο του ιδίου και πολλών άλλων πρωταγωνιστών της πολιτικής που λέμε ζωής του τόπου. Ο Εωδασάμ έβγαλε πόρισμα χτες για τα καθίσματα στην αμαξοστοιχεία, την επιβατική, στο έγκλημα των Ντεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο Β2 βαγόνι, αυτό που ήταν αμέσως μετά το Κυλικείο, κάηκαν 4 άνθρωποι. Τα καθίσματα εκεί δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί τα τρένα που είχαν έρθει εδώ λόγω της ιδιωτικοποίησης ήταν σαπάκια, σύμφωνα με δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως κρατικός οργανισμός τα έχει πάρει, αλλά όταν τον στόχος είναι το κέρδος, βάλαν 5 και θέλαν να κερδίσουν 10. Λογικό, αυτό συμβαίνει στο σύστημα το οικονομικό που ζούμε και μεγαλουργούμε. Οπότε είχαν φέρει κάτι σαπάκια με έφλεκτα καθίσματα. Βγήκε το πόρισμα, θα ακούσουμε τον Αντώνη Ψαρόπουλο, είναι δικηγόρος και πατέρας της νεκρής Μάρθης. Όντως έχει αναρτηθεί δημόσια στο σελίδα της ΕΟΔΑΣΑΜ το πόρισμα, το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτά που εμείς υποστηρίζαμε εδώ και αρκετούς μήνες, και είχαμε στείλει εξοδίκους τόσο στην Hellenic Train όσο και στην RAS, αλλά και στην εισαγγελία του Αρίου Πάου. Να το ξαναπούμε καθαρά, το πόρισμα, κύριε Ψαρόπουλο, λέει τα καθίσματα όχι μόνο δεν είναι πυράντοχα, ναι, ναι, αλλά επεξέτειναν, βοήθησαν να επεκταθεί η φωτιά με τα 3 διαφορετικά υλικά, 3 ειδών καθίσματα. Άρα αυτό που λέγατε από την αρχή, ότι κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί, επιβεβαιώνεται και από τη σύσταση των καθισμάτων. Ισχύει όπως ακριβώς τα λέτε, επιβεβαιώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο. Και αυτό εσείς το κυνηγήσατε όμως, κύριε Ψαρόπουλε. Οι συγγενείς, εσείς το κυνηγήσατε αυτό για να γίνει αυτό γνωστό. Αυτό είναι το λυπηρό. Αυτό είναι το λυπηρό. Ενώ θα περιμέναμε οι δικαστικές αρχές που είναι επιφορτισμένες στο να βρούνε τι ακριβώς έχει φταίξει και τα αίτια θανάτου επιβατών στην μοιραία αμαξοστοιχεία, αυτή τη δουλειά την κάνουμε εμείς, αλλά δυστυχώς δεν ακουγόμαστε. Γιατί αυτό το θέμα το είχαμε θίξει πριν κλείσει η ανάκριση, αφού έπεισε η ανάκριση, αφού έγινε πρόταση του εισαγγελέα εφετών Λάρισας, αφού έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση από την πρόεδρο εφετών Λάρισας, και φυσικά δεν εισακωστήκαμε ούτε από την εισαγγελία του Άριου Πάγου, και μάλιστα το κάναμε ομαδικά. 30 οικογένειες είχαν ζητήσει το τέλος να μην κλείσει η ανάκριση, προκειμένου να εξετεθεί ανάμεσα στα άλλα αυτό το φλέγον θέμα. Αυτά τα τρένα τώρα της Hellenic Train, δηλαδή, κύριε Ψαρόπουλε, κυκλοφορούν κανονικά. Είναι πάνω στις ράγες, πηγαίνουν πάνω κάτω. Εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, ναι. Με τα έφλεκτα καθίσματα. Μάλιστα περιμένω να εκδοθεί και το πόρισμα της ΡΑΣ, γιατί είχα κάνει εξώδικη και στη ΡΑΣ, γιατί προφανώς δεν έχει κάνει ελέγχους ποτέ στα συγκεκριμένα βαγόνια. Και περιμένω από στιγμή στη στιγμή να εκδοθεί και το πόρισμα της ΕΡΑΣ, το οποίο φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θα αποκλίνει από αυτό το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και θα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου έστω και καθυστερημένα για την επικινδυνότητα των βαγονιών. Ναι, σιγά μη συμβεί αυτό, ειδικά από τη ΡΑΣ. Εδώ δεν τον έκρουσε όταν έπρεπε. Στο άλλο τώρα έγκλημα, το εργοδοτικό, στη Βιολάντα, στο εργοστάσιο, όπως παρακολουθήσαμε από το ΜΕΓΑ, επειδή όλα ήταν αλφαδιά εκεί και ήταν καινοτόμα επιχείρηση, το κράτος είχε δώσει και μια επιδότηση 2 εκατομμυρίων. 21 λοιπόν Ιανουαρίου του 2026, λίγα 24 ώρα πριν από τη φωνική έκκληση, όπως βλέπουμε στο έγγραφο που αποκαλύπτει το ΜΕΓΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού έδωσε μια επιχορήγηση στην Βιολάντα ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα σε αυτό ακριβώς το έγγραφο τι ρύθμιζε, Κατερίνα. Το πώς ακριβώς η Βιολάντα θα πάρει πίσω φοροαπαλλαγές για αυτήν την επένδυση, περίπου σχεδόν 900 χιλιάρικα θα έπαιρνε. Όμως πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά τροποποίηση αυτής της επένδυσης. Από το 20 έχει ξεκινήσει και καθυστερήσει, έχει φτάσει μέχρι και σήμερα και συνεχίζεται ακόμα. Άρα λοιπόν η έκρηξη συνέβη σε μια περίοδο που η εταιρεία έτρεχε μια επένδυση με επιχορήγηση από την περιφέρεια. Σου θυμίζω ότι το 20 η περιφέρεια είχε πει έχετε βάλει λάθος τις σωληνώσεις, τις δεξαμενές. Δεν έχουν μπει σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν από τότε μέχρι τώρα κανείς δεν έκανε έλεγχο. Για να δει, δώσει 2 εκατομμύρια. Για να δει ακριβώς πώς πάει αυτή η επένδυση και αν τελικά όλα πληρούνται με βάση το γράμμα του νόμου. Προφανώς έκαναν έλεγχο. Είδαν ότι είναι όλα λάθος. Γι' αυτό του δώσαν επιδότηση 2 εκατομμύρια. Ο Τσάμπας πέθανε. Που είπε και η βουλευτήνα και τρέχουν όλοι να τα μαζέψουν και δεν τα μαζεύουν. Ο Τσάμπας λοιπόν έχει πεθάνει, αυτά συμβαίνουν στα τρένα, αυτά συμβαίνουν στα εργοστάσια των καινοτόμων επιχειρηματικοτήτων. Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού και εδώ είμαστε. Έλα, Αποστολή. Έλα, φιλέ. Με την πρώτη σε πέτυχα πρώτη φορά. Τι... Ακραίο, Ακραίο. Πολύ καλό, εντυπωσιάστηκα. Αριστερή καραβάνα εδώ, σε απολαύσαμε το Σάββατο. Ήσουν ωραίος. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ρε Αποστολή. Για κάνει. Τώρα που λέμε για τα εργατικά. Να κάνω ένα παραλληλισμό. Το ότι οι εργάτες χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Στον Αμερικανικό Νότο με τις ΦΠΑ και τους σκλάβους, άμα έχεις υπόψη σου. Ναι, ναι, ναι, κάτι έχω. Υπήρχαν οι σκλάβοι του χωραφιού και οι σκλάβοι του σαλονιού. Αυτοί του σαλονιού. Καλύτερα λόγια για τα αφεντικά. Αλλά όταν θα εκτεθούν τα αφεντικά. Τέλος πάντων, μετράμε νεκρούς. Και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η Σάρα, γιατί έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία. Ποια? Ο Κερίδης, αυτός. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ομοφοβικά τύπου Βελόπουλος. Να τα κόψεις. Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ, μη φωνάεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι. Όχι, όχι, όχι. Αν θες, θα πεις ο Λυσάρης. Ας αυτά τα λυσάρα και τα τέτοια τα ομοφοβικά σου. Άντε καλά. Η Λυσάρα είναι η άλλη που σου την πέφτει με τα σάντιζ στο στόμα. Ναι, αυτό ναι. Καλά, δεν ήταν ομοφοβικό πάντως, αλλά έχει λυσάξει. Θα έρθει η ώρα κύριε που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας πάτε εκεί που πρέπει, στα στρατόπεδα. Θα πάτε να δουλέψετε. Πού, δεν δουλεύετε. Και δουλεύετε εσείς. Γεια σας παιδιά, κάτι λένε από Χανιά. Γεια χαρά. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο στο δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι στην πρώτη επέτειο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1974, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη Μεγαλειώδη δηλαδή αυτή η συγκέντρωση που έγινε, ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Εννοώντας ότι μας οδηγείτε σε αγώνες για την απελευθέρωση του λαού μας, για εθνική ανεξαρτησία και αυτά τα αιτήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ακούω λοιπόν πραγματικά με αγανάκτηση όλο αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, αυτό το λαϊκισμό, τα κανάλια να προβάλλουν τους φιλάθλους, να φωνάζουν αυτό το σύνθημα και πραγματικά σε τι μας οδηγούν δηλαδή αυτοί οι φιλάθλοι. Στην καταστροφή, πού μας οδηγούν δηλαδή. Αυτό ήθελα να τους πω, ότι αυτά τα συνθήματα είναι ιερά και δεν μπορούμε να τα καπηλευόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση για τα θύματα του εργοστασίου μπισκότων της Βιολάντα. Την ίδια ευαισθησία που δείξανε στους φιλάθλους. Αυτό ήθελα να πω και ονοώ. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Μίλησε ο κύριος Καμενός. Ο Τελείος, ναι. Τελείος Καμενός. Μου είπαν εμένα ότι πήγαμε τον Τσίπρα. Εγώ πήγα για να την βγάλω τη χώρα μου από τα μνημόνια. Πες του κυρίου Καμένου ότι, πώς το είχε πει, θύμισε μου, οι υδατάθρακες είναι ελληνικοί. Δεν είναι ευρωπαϊκοί οι υδατάθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάθρακες και το φυσικό αέριο. Δεν θα τους πάρει κανένας τους υδατάθρακες. Είναι ελληνικοί. Να το. Μακαρόνια μόνο για Έλληνες. Και το άμυλο δικό μας είναι. Μη σου πω και το φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, τα αλογών, αλλά είναι δικά μας. Και κυρίως οι σόμπες αλογώνουν. Όπως αλλογούν, υπάρχουν και αυτά. Πες την Κίμπερλι, τη γυναικάρα. Κίμπερλι, ρίχτο! Ρίχτο, Ηλία! Κίμπερλι, ρίχτο! Ρε Μπαλούρδο, πήρε τον Άδωνη τηλέφωνο και κάρφωσε του Κωνσταντοπούλου. Ε, τι να κάνω, έχω ένα χρέος στην υπηρεσία. Πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρα 10 το βράδυ προσήλθε στο ΑΤΑΦ Εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση για εξύβριση. Εσύ, να σου πω, παίρνεις μπόνους, δηλαδή από το κατοστάρικο της μήνυσης παίρνεις το πενιντάρικο, εσύ. Από αυτά, από τα ξυλίκια στο δρόμο στις πορείες, ναι, παίρνω. Έτσι ρε, μπράβο ρε, έτσι λειτουργεί φίλε η ελληνική αστυνομία. Δεν έχει σημασία που έπεσε το κέντρο της αστυνομίας κανένα 20 λεπτό, δεν ξέρω αν το άκουσες. Όχι, δεν το άκουσα αυτό. Ναι, έπεσε το κέντρο της αστυνομίας, έχει ηχητικό, άμα δεις βάλτο από τα δελτία ειδήσεων. Για περίπου 20 λεπτά λοιπόν το 100 δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 112. Πάντως μπράβο ρε Μπαλούρδο, είσαι μάγκας, ωραίος, μ' αρέσει, σωστός ρουφιάνος. Έχασα και το υδρογόνο δύο οξυγόνου που είναι δικό μας. Δεν θα μας το πάρει κανένας αυτό. Πάλι καλά. Αυτή θα φτάσει στον κύριο Καμένο. Μα εκεί δεν λέμε εμείς εδώ πέρα. Έλα, γεια. Καλά που ξαναπείς για την παράληψη αυτό. Αποστολή, καλό μεσημέρι. Επίσης. Μια παράκληση. Αναφέρθηκε ο Θήμιος κάποιο συνέδριο που έγινε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί. Αποκλείται να μην αναφερθεί. Α, εντάξει. Μούγκα στη Στρούγκα. Έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει. Αλλά ότι δεν αναφερθήκαμε και στο συνέδριο που μια μέρα πριν είχαμε βάλει εδώ ηχητικά και τραγούδι. Δεν προλάβαμε χθες να κάνουμε αναφορά. Εντάξει, είναι μια είδηση που την ξέρετε όλοι. Επανεξελέγει ο Κουτσούμπας, ομόφωνα, εδώ, εκεί, παραπέρα στα όργανα. Γραμματέας, μια χαρά πηγαίνει το τιμόνι, το καράβι, δυναμώνει. Μπήκανε και νέα στελέχη, νομίζω καμιά κουσαριά, στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι όλοι άνθρωποι, περισσότεροι από αυτούς, που τους έχουμε μάθει από τους εργατικούς αγώνες τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ο Μπεκρής στον Πειραιά, ο Στεφανάκης στα τρόφιμα, άνθρωποι με ωραίο λόγο, με δράση, από τις ρίζες του λαού, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ψάχνανε την Κυριακή το πρωί στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη να βγάλουν το ποσοστό που πήρε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάω λίγο στα πιο πρόσφατα. Είχαμε χθες καταρχάς επανεκλογή ομόφωνη του κύριου Κουτσούμπα. Έτσι δεν είναι? Πόσα χρόνια είναι ο κύριος Κουτσούμπας στη θέση του Βασίλη? Χωρίς ποσοστό. Ναι, ομόφωνα. Χωρίς ποσοστό. Πόσα χρόνια είναι, αρκετά? 12, νομίζω 12 χρόνια. Ναι. Έτσι πήρα, νομίζω από πάνω δεκαετία. Ναι. Πάνω από δεκαετία, αλλά είναι σίγουρα. Δεν το έχουν και δει τις αλλαγές στο ΚΚΚ. Δεν ανακοινώνει ποτέ. Ποτέ ποσοστό δεν ανακοινώνει. Δεν ανακοινώνεται ποσοστό, ε. Αφού είπα ομόφωνα, τι ποσοστό, 100, το λέω εγώ, 100%. Στην Αθήνα μες στο κέντρο φύτρωσε καινούριο δέντρο. Έχει κόκκινα τα φύλλα και ολόγλυκα τα μήλα. Έχει κόκκινα τα φύλλα και ολόγλυκα τα μήλα. Σε πεντέξι δεν αρέσει, το χτυπάνε για να πέσει. Μα εκείνο τελικά ή κι όλο φίλος και σπετάει. Μα εκείνο τελικά ή κι όλο φίλος και σπετάει. Εδώ τώρα στα λουλούδια να το μαζέψουμε, γιατί πρέπει να αποχωρήσουμε. Είναι το δέντρο βεβαίως, Μάνος Λοΐζος, Νταλάρας, εμβληματικό τραγούδι μιας άλλης εποχής, όμως επίκαιρο και συνεχώς φρέσκο. Φτάσαμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του λαού ακολουθεί, αμέσως μετά διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Έλα, όπως το λάρα μου. Έλα. Απορείς γιατί βγαίνουν όλα αυτά τα φυτάνια που λέει και ο δικός μας ο Δημητράκης παντού. Απορώ. Τώρα φταίω να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φυτάνια? Παντού βγαίνουν τα φυτάνια. Απορώ, ναι, απορώ. Λουλουδάκια απ' όλα. Παπά, διάφορα έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Αφού αυτοί ευδοκιμήσανε, ρε Απόστολε. Από την τουρκοκρατία, προύγοντες άρχοντες και μετά σωστή μεριά της ιστορίας και καταλήξαμε στον πιο ηλίθιο να κυβερνάει και να είναι ο πιο καλός. Ε, πιο καλός τώρα κι εσύ, ήρεμα. Ε, τι, ο πιο καλός, δεν κατάλαβα. Υπάρχει ηρεμία. Δεν υπάρχει ηρεμία. Α, ναι. 50 ευρώ κάθε τόσο. Αυτό ναι, γιατί είναι και το 50 τόσο κοστίζει η ηρεμία. Πόσο θες να κάνει? Ένα 50. Ένα 50. Καλά είναι, γιατί στον ψυχολόγο πόσα δίνεις για να ηρεμήσεις? Ένα 50 δεν δίνεις. Τι θες τώρα εδώ? Έχει και τον πειρακάκι τον Υπουργό Οικονομικών σου να πούμε στο Eurogroup. Αυτό τα βλέπει και όλα καλά, ότι τα πάμε τι καλά. Άρα. Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Έχουμε βίσμα, ρε μαλά. Τι, έχουμε βίσμα. Έχω το διοικητή. Πόσο στρατόπεδο, νέο, και έχω το διοικητή βίσμα. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Okay. Τώρα από εδώ και πέρα η κουβέντα είναι άχρηστη, το ξέρω. Φτάνει μέχρι εδώ, καλά τα είπαμε. Έλα, γεια. Γιατί βγήκε ο Περαιακάκης για υπουργό οικονομικών εκεί πάνω? Τώρα ξεκινάει ο χαμένος χρόνος. Λοιπόν, χάρηκα. Όχι, όχι ο χαμένος χρόνος. Έχει την καυτή πατάτα τώρα με την Ουκρανία και τον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρέπει να δώσουμε άλλα 400 δι. Εγώ λέω για το στρατόπεδο θέλω να μου πει παραπάνω. Ποιο στρατόπεδο? Πού ήσουν εκεί που έχει το βίσμα? Δεν είχα το βίσμα, λέω να πα στο στρατόπεδο και να έχει βίσμα το διοικητή. Τώρα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα και έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, δηλαδή ο Ντάισεμπλουμ μαζί με το Βαρουφάκι. Τότε στη μεγάλη διαπραγματεύση ήταν αυτό ο πρόεδρο του Eurogroup. Μιλάς με παραβολές, δεν ήξερα τη χριστιανική οδό. Ποια? Τη χριστιανική προέλευση τέλος πάντων, δεν την ήξερα, ναι. Ε, τι, δεν κατάλαβα. Όχι, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Τα κανονίζουμε όλα. Είμαστε αρχηγοί και τώρα θα πάμε το γαμί στο χοντρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Πόσες καταθέσεις είχε τώρα πάλι, είπανε, πόσα δις καταθέσεις. Πόσα ήταν, δεν ξέρω. Πόσα ήταν, 8 δις, 7. Ό,τι και να ήταν, λίγο ήταν. Γαμίζετα, πώς το λες. Θα πάνε όλοι μαζί τώρα με την κυβέρνηση. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Είπα πολλά, ε. Πάρα πολλά. Είπα πολλά, εντάξει, δεν γαμίζετε. Έλα, Τόλη. Έλα. Το εργοστάσιο πρότυπο, όταν τους έλεγαν, ας πούμε, ότι μυρίζει κάτι το προπάνιο, αέριο τέλος πάντων, τους λέγανε ότι μυρίζει η τουαλέτα. Και αυτό συνέβαινε περίπου ένα μήνα από ό,τι μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτό το εργοστάσιο πρότυπο, το σούπερ, το καλό, το ζάχαρη κτλ., ένα εργοστάσιο τροφίμων, φτιάχνει τρόφιμα να μυρίζει σκατά ένα μήνα, είναι οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα. Το σκατό τι είναι, και το σκατό είναι κακό. Τι άμα παράγει τρόφιμα, Έλα, καημένε, θα μπουν στα ράφια, θα ξεμυρίσουν μετά. Αυτό να μου πει. Πάντως, χάλια μπισκότα ήταν έτσι κι αλλιώς, αποδεικνύεται ότι ήταν χάλια και πολύ πιο βαθιά. American Go Away, λέει ο κόσμος, τώρα συνήλθε. Να το, τώρα το θυμήθηκε. Αλλά ο Τραμπ όμως θα ανακοινώσει 8 Ιουλίου, που είναι την ημέρα που ήρθαν, ξέρω εγώ, στο Ρόσουελ, οι εξωγήινοι, θα τους δείξει εκτός, λέει, και επειδή όμως φοβάται τους Κινέζους και τον Πούτιν, ότι θα τα ανακοινώσουν νωρίτερα, θα τα ανακοινώσουν, να προετοιμάζονται καταλήλως όλοι. Εσύ που έχεις ενημερωθεί? Λοιπόν, άκουσα. Όχι, όχι. Το διαδίκτυο σφρίζει. Α, σφρίζει. Ε, βέβαια, ναι, ναι, ειδικά το TikTok όλα στο. Τελείωσε. Τελείωσε. Αλλά είναι παλιά. Ναι, τίποτα, ναι, παιδί μου, στο TikTok όλα εκεί, όλα. Ναι, τώρα και έχουμε κι άλλο ένα. Άκουσα έναν εκεί που λέει ο Μαρκόνι, είναι επαγγελματίας. Γλιτώνει τα πλοία και τα αεροπλάνα από τη βαρύτητα των υπτάμενων δίσκων. Έτσι. Δεν ξέρω αυτό που λένε στη Γρυλανδία μερικοί, ότι είναι κρυμμένος υπτάμενος δίσκος και πήρε την άδεια του Πούτιν ο Τραμπ να πάει να το πάρει αυτός. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Να βλέπουν τον Γκρουφόν. Έχουμε γκρουφόν.gr. Ναι. Είναι θεσταίος 57 κάπου είναι. Θα πάω να το βρω. Μιλάει και ο Ιωάννης στρατηγός απάνω σε αυτά, που είναι χρόνια οφολόγος. Εγώ να ξέρουν όλοι, με βαρυτική διαστολή του χρόνου, φυσική Αϊνστάιν, παράδοξο. Δεν το ξέρουν, δεν ασχολείται και ο κόσμος. Αυτά με τους διδήμους δεν ξέρω. Κάτι για το ξώτες έχεις ή μόνο για διδήμους? Μαρκόνι Ποθήτη. Έχω Messenger, έχω Facebook, έχω Instagram, έρχονται και εκεί. Όλα τα καλά. Πολ Σαντορίν, TikTok σε 10 λεπτά. Τα μιλάω και αγγλικά που τα ακούνε εδώ. Πάλι καλά, γιατί έχουμε και πολλούς ξένους που ρωτάνε. Ναι, τα έχω και στα Ιγκλίς εκεί. Τώρα, όχι, δεν είμαι εγώ ξένος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.